سورة زمر درس نمبر شپغم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. ومن أظلم شوكتي غد ظالم ممن داغ جانا كذب على الله دروغي وي الله تعالى باندي وكذب بالصدق او دروغي وي پو توحيد باندي اس جاو دروغي وي پو اغرشتوني او كلام ماني اس جاو كلا چراغ دتا أليس في جهنم مثوى للكافرين. آیا ند جهنم کې زید د فار د کافرانو څنګه چې مخکې مثال ذکر کو د پارا د موحد او د پارا د مشرکو چې آیا یو سړی چې د غنو کسانو مختلف خلکو غلامی او بل طرف ته یو سړی دی یوازې دی یو سړی غلامی آیا کم یو غوره دی دغه رنګي چې د الله تبارک وتعالی نه علاوه د غیر الله عبادت کوي نو داغه خو یو در نی داغه خو بشمیر درونه ای او دا رنګي چې څوک د یو الله تبارک وتعالی عبادت کوي او د الله تبارک وتعالی خدای د الله قدرت د الله الوهیت د الله وحدانیت دا منی ناغه دې یو یوازې دی یو الله بندې اورشتونه دی او دا نور چې کم دی دا غټول دروغ دی نو زکوي ومن ازلمو سوکت غټ ظالم ممن دا غچانا کذب علی الله چی دروغ وی په الله تعالی باندې د دینه په بل غټ ظالم سوکی چې الله تبارک وتعالی صفات راخلی او د بل چا د پاره غ ثابتای نو د دینه غټ ظالم نشته او کذب وکذب بالصدق او دروغ وی په کلام رشتونی معنی چې قرآن دی اذ جاء او کلچ راغ دتا د الله تبارک وتعالی د طرف نه قرآن کریم چې دا رشتونی کتاب دی او دا رنگ پیغمبر چې پی نازل شوی دی رشتونی پیغمبر دی چې کله دی تراغه نو دی هغه ته د دروغ نسبت وکړو نو د داسې خلکو لپاره سزا بسی نو زجر ورته بیانې زورونه ورکی په دې آیات کې زجر منکرین ہوتا الیس فی جهنم آیا ندی په جهنم کې مسول للکافرین زید پار د کافرانو اور بای زیشی زکا چې چا د الله تبارک وتعالی باندې دروغ وی او د الله پر علیګلی شوی پیغمبر او د الله پر علیګلی شوی قرآن باندې دروغ وی نو دے دد پارا سزا دادا چی جہنم تبدن نکی گی والذی جا اب صدقی او آغا سڑے چی رات للے اوکو پا قرآن سرا وصدق بی او تزدیک اوکو پا دیبان او تزدیک اوکو پا دیبان مومنانو اولائک هم المتقون دا کسان دید پرزگاران قرآن چی کل یو مخ ذکر کی دا خلکو نو بیا بل مخ دا آغا خلکو ذکر کی چا نیکان خلقی سنگ چه دا بدانو ذکر اوکو دا ناکار خلقو ذکر اوکو او دا غی نسبت دا روغو دا اللہ تا او دا رنگی دا اللہ دین تا دا اللہ قرآن تا نوز دا غی خلقو ذکر کئی چا غی رشتونی دی نو دا دی وجه نپرمائی والذی جا ابسد کیم او آغا سڑی چی رات للی اوکڑ پا قرآن دا دی سڑی نباز خلقو یهود یهودی مراد اغسته ده خو یهودی ته مراد نه ده بلکه ده دینا مراد نبی علیه السلام چی نبی علیه السلام راتلل اکڑ پا قرآن سرا او کل قرآن راوڑ و نازل شپی وسود کبی او تزدیکو که پا ده بانی مومنانو نو چه چا تزدیک ده قرآنو کو ولی قرآن ده مخ کتابونو تزدیک کی نو قرآن چراغه او چا پا مخکینیو کتابونو من ایمان را وڑه او یا آغا خلق چی غیتا کتاب نو را غلی لکه عرب دا مکی و غیر گیر چاپی را او کل ورط دا پیغمبر را غی او دارنگی دی تصدیق کو نو داغی ذکر او کولای که هم المتقون داغ کسان دی دی پریزگاران داغ پریزگاران خلق تی داغ متقیان خلق تی دا اللہ نیریدون که خلق تی نو دی دا پارا اوز جزا بیانه سن چی داغی دا پارا سزا بیان شووا لهم ما یشاؤنا د دې د پاره به ویاغه چې دی غواړي عند ربهم پنيز د رب د دې باندې ذالک جزاء المحسنين دا د بدل د نیکی کوونکو موحدینو الله تبارک وتعالى به الله داسې جوان داسې خوشاله نصیب کی چې د دې د رضا مطابق چې دی څه غواړي هغه به دې څه کمیلاویږي او الله تبارک وتعالى وی دا علما بدلی ورکړي دا هغه چې دی د الله تبارک وتعالى د وحدانیت مسله ومنله او توحید ومنو او د نیکي غلار تر واوړیدل نو الله پاک وی سره د دینا چې د دین څخه خدای شوی هغه خدای به ورته معاف کوم نو فرمای لیکفر الله دې د پاره چې لری کی الله انهم د دینا اسوا الذی بد اغا عملو چې دی کوم عمل کړی وی ويجزيهم او بدلكي ورقي دي لرا اجرهم اجر ددي باحسن الذي بخستا اغا باندي كانوا يعملون چدي كما ملكو الله تبارك وتعالى بتي يو طرفتا خطاياني چي دينك مي شوي اغا بورتا ماف كي غلطي چي دينك مي شوي اغا بورتا ماف كي او دارنگي ورسرا ورسرا الله تبارك وتعالى بورلا بدل ورقي دیلا ویجزیهم او بدل بور کی دیلا را اجرهم او دو اجر ددی یعنی بدل کی بور کی دیلا را اجر ددی با احسن اللذی پا خستا آغا طریقہ کانو یعملون خستا دا آغینا کانو یعملون چی دی کم عمل کوا اللہ با اللہ سو سو چند دا آغا خپل عمل نا چی دی کم کریوی سم رضیات اللہ تبارک و تعالی با اللہ ور کی زکا چی سورت الہود کی امراضی 114 نمبر آیات کے ان الحسنات یذہبن السیئات کل چی او سڑی نیکی کئی نو ننیکو پو وجمانے اغا بدلائی چکم دے اللہ تبارک و تعالی ختمی ددو نو دا غرنگی اغا بد عملونا ددد نیکو دو وجنا او دا حق دا ملگرتیا کولو دو وجنا اللہ وی اغا بورتا ام آپ کم اور سر ور سر بولا کل بدلی زکا چی دا عمل بزمنگ سے بدلی الله تبارک وتعالى منګلا چې کوم دنیا کې وګوره کوم سيزونه را کړې دي څومره لوی نعمتې په خپل مخلوقات باندې کړې دي او بیا د آخرت چې هغه نه ختمېدو ولا ژوند دی نو هغه خو د عمل بدل نشي ګرځېدې خدا الله تبارک وتعالى د اکرام او د عزت لپاره د انسان چې انسان ته زما د لپاره لږ عمل کړی دی او زما د طرف نه ګوره نوازشونو ته او زما د طرف نه مهربانو ته چې څومره دي اور سره د دې خبرې تسلی ورکي کم خلک چې تکله مسله وکي نو یو طرف ته خلک د الله تبارک وتعالى د دین او د حق ملګری شي او بل طرف ته باطل پرست ودريږي نو باطل پرست ځانتا یو حق ډلوي او هغه چې کم دین اختیار کړي او کم حجت روا هغه را مدد کوي نو تا به پاغي باندې یری یو طرف ته الله تبارک وتعالى موحد انسان لا چې ایمان راوړې دی داغه د پاره تسلی چې الله تبارک وتعالى دره کافی نه دی او دارنګ بل طرف ته داغه خلکو ذکر کوي چې هغه په باطل الها او باطل او باندې یقین دی او هغه دا یقین دومره چې کله ته ورته مسله بیانې نو تا به داغې نه یری چې ټکر به تر اورسې نو فرمای الیس الله بکافن عبدا الیس اللہ آیان دی اللہ بکافن عبدا پورا دا پارا دا بندا اللہ تبارک و تعالی دل کافی ندی آیان دی اللہ کافی دا پارا دا بندا دا بندا خپل لپارا یخوفونا ویخوفونا کاو یریتا لرا باللزین من دونیم پاک سانو مانی چی سواد دی اللہ ندی ومن يدلل الله اغسوك چه مهرد گمراه في الله تبارك وتعالى اوهي فما لو من هاد ننبوي دل رسوك لار خودون كي الله تبارك وتعالى وفرمائل چه آیا الله تبارك وتعالى دل كافي نده نو چې کله ته ووایې چې موږ له یو الله کافي دی، نو دی به وایي ولې زموږ دا حضرات څه نشي کولی؟ نو تا به یرئ، نو چې یرئ نو د هغې ذکر یې کوه، یخوفونک او یرئ به تا لرا باللذین من دونه، په هغه چا باندې، په هغه کسانو مایې چې سیوا د الله تعالی نه دي. دارنګي سورة الهود کې وګوره ورته هغې چې کم دی، نو هود علیه السلام ته یې څه ویلي وو؟ سورة هود دولسمه سپاره کې، دولسمه سپاره آیات نمبر 54 کې، ان نقولو منگا نور څه نه وایو الا اعتراکا، مگر اوبرسیږي تا ته، مگر دا خبر وایو چې اوبرسیږي تا ته، بعض الهتنا بسوء، بعض الهت زمونږ په بدای باندې. هود ته خو راغلی او مونږ ته وایي چې یاره تاسو د یو الله عبادت کوي، نو مونږ ستا په ویلا باندې خپل الهه پرېښودونکي نه یو ګورئ، او نه مونږ ستا تصدیق کوونکي. خو دومره ده چې زمونږ کوم حضرات تی دا به درته ټکر را ورسئ. نو وایي ان نقولو الا اعتراکا، مونږ نور څه نه وایو مگر دا خبره چې اوبه رسیږي تا ته، بعض الهتنا بسوء، بعض الهه زمونږ په بدای باندې. هود علیه السلام ورته څه وایي؟ قال او فرمایل هود علیه السلام، انی اشهد الله، زه ګوا کوم الله لرا، واشهدو او تاسو ګوا اوسئ، انی بری مما تشرکون، چې زه بیزاره یم د هغه څه نه چې تاسو سره شرک کوئ. یعنی مقصد دا چې کله ته د وحدانیت مسله کوي او ته وایي چې دا اولیاء کرام څه نشي کولی، نو وایي ټکر بدله درکي، ته د باباګانو خلاف کوي، ته د اولیاء کرامو خلاف کوي. نو د اولیاء کرامو خلاف دا دي چې زه وایم چې یو الله را مدد کوي، دا د اولیاء کرامو چې که نیکان خلک د هغې ملګرتیا ده که خلاف کول دي. خو چونکې دی په باطل دین باندې په خپله دا زده کړې د باطل دین کړی ده، او دا هغه چانه کړی ده چې حقیقت یې ورته نه دی ښودلی، نو اوس دی د غیر الله نه داسې یریږي لکه څنګه چې د الله تبارک وتعالی نه یریدلی، او د هغې نه هم سخت لکه څنګه چې مونږ ویلي په قرآن کې راځي چې زیات الله تبارک وتعالی نه د دغې خلکو نه. نو د دې وجې نه دا په سورة الیونس کې هم دا مضمون تیر شوی دی، دغه رنګ ابراهیم علیه السلام هم وایي وکیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فاي الفريقين حق بالامن ان كنتم تعلمون. چې الله په دلیل نه دی رالېږلې، نو کوم یو په حق باندې دی؟ زه په حق یم که په تاسو په حق یې؟ زه ستاسو د خدایانو نه، ستاسو د کارسازانو نه اډو یریږم نه، چې تاسو ورته کارسازان وایئ زه اډو یریږم نه. نو د دې وجې نه تا به یری په غیر الله باندې. د دې وجې نه شیخ القرآن وایي په تور ډیری کې میاګانو چې کوم دی رپورټ کړو چې یاره د زمنګا د میاګولو بابا نه جنډې او دارنګ شالونه سوزولې دي، نو یې زه رالم، نو یې ما ته وویلو چې یاره په تا رپورټ شوی دی په هغه ورځ باندې. وایي چې زه هلته لړم، نو باقاعده پولیس راغلي وو، وایي ما ته یې چې تا جنډې وسوزولې او دارنګې شالونه دی وسوزول او بیا پټ شوی، ما ته وایي چې پټ شي په خپله راځي. ما ته خو چې پته ولګېده چې تاسو اجره کې ناست یئ، زه خو رالم د دې دپاره چې دی رپورټ کړی دی. نو بس دی دا ومني چې ما جنډې سوزولې دي او شال مې سوزولې، زه لا اوس هم په خپلو خپو ګرځم. وایه ورته ای تانیدار ته تپوس کو چې دا منی چې دی اوسه پورې په خپلو خپو ګرځي؟ دی پنجمیر ته تللی دی بیا راغلی دلته، هغې سرونه خطه کړه. ولې که منلې؟ خو مسله یې ومنله چې بابا څه نه شي کولی که نه. یعنې ده چنډې سوزولې دي، شالونه یې سوزولي، لا اوسه پورې هم دی روغ رمټ دی. ستا بابا څه کولی شي؟ هېڅ نه شي کولی. که قبر ولا روانه یې، که ولا هر څه کوي، هر وانۍ په دین کې نشته. خو چې کله یو غیر الله رامدد کوي او ته د هغې رد کوې، دا خو روانۍ نه دی. او شالونه او جنډې خو چې کوم دی، نو په دې باندې ورکول دا خو د هغه نه یره شوه. او دارنګې په قبر آبادۍ چې کوم دی، نو دا څه دي؟ د پیغمبر د تعلیماتو نه خلاف دي، د قرآن او د سنت نه خلاف دي، چې د دې اجازت قرآن نه ورکوي. اوس ژوندي چې کوم دی د کپړو محتاج دي، که مړه چې په هغې باندې وغوړی او خاوره شي، او دارنګې هغې په نوم باندې هلته سیزونه ورکوي، او نظر د غیر الله چې کوم دی، نو دا حرام دی. نو یری بتا د غیر الله نه چې دې سکول شي ورته وای ودی کی سمنګ لګن نو د دې وجنه ا ناپو خلق د غی په دې تدبیر کې او په دې جال کې ونخلی و یرا اولیاء کرام او خلاف اولیاء کرام او خلاف دا دې چې ته وای چې ا تاسو په د خود د الله تبارک وتعالى کارونه پی ویشلی دی ازام چې دې سنشي کولی په دغه کې نو دا خو د اولیاء کرام او خلاف نه دا خو د غی تایید د کچره نیکان خلک ما ومن يهد الله غسوك چې توفيق ولا وركي الله تعالى فما له من مدل فما له من مدل ننبوي دل رسول گمراه كون کې اليس الله بعزيز انتقام اي ان دي الله غالب خوند بدلي غستون کې اغوستو الله تبارك وتعالى د دې خبرې ذکر کوي چې دي خطا يري په غير الله باندې او د دې عقیده چې د چا اومه جوړ شي نو دا سړی گمراه دی او دې په خپل گمراهی کې دومره ورتی شي چې بیا تا په خپل الهو باندې یری نو اوس دا گمراه شوی دی د لارې نیغې نه نو څوک ته چې دته هدایت وکړي او څوک چې د دې لارې نه ځان بچ کړي الله تبارک تعالی وایي چا چې د دې لارې نه ځان بچ کړو دعوت الله تبارک و تعالی توفیق نصیب کو زګه چې انسان پیدا دی د پاره د سو چې دی یو الله تبارک و تعالی بندگی بندگی وکي او کچره د غیر الله بندگی وکړندې ناکام شو نو چې کله ناکام شو نو دی خو تباه شو او بل طرف ته اوسړی د الله تبارک و تعالی بندگی کوي نو دا کامیاب سره دی نو چې کله د الله تبارک و تعالی د کامیابی د توفیق ورکو نو دل رسو گمراه کولی نشی ولی د ته پته چې قران کریم کې د الله د وحدانیت تفاره سمره آیاتونه د په دلیل کې هغه پیش کړي او دا رنګه چې کم خلق چې غی غیر الله را مدد کړي یو دلیل نه چې معمولی غونه سکه سملا یو خبر نشي خوله په دې باندې په دین کې چې را غیر الله را مدد کیږي نو څوک چې توفیق ولا الله د نه غلاری ورکی نبوی دلر خطا کون کی ددی لی غلار نا فما له من مدبل چکل دی توحید مسئلہ د قران نه از دکړه بیا چرته دا غی پیرانو ملګرتیا و نکی چې غی غیر الله را مدد کی دا غی مولا ملګر ملګری نشي چې هغه خلق له تعلیم دو شرک او د بدعت ورکی دا غی ملګری نشي ولی الله تبارک وتعالى د ته هدایت کو بیا هم ته غلط خلق په سیر غوانی اليس الله بعزيز انتقام ایا نه دی الله غالب خوند بدلی اغستون بعد بدلی اغستو تاسو خو یری په غیر الله باندې خو دې ته پته شته چې د الله تبارک وتعالى داسې زور او ذات ته او داسې بدلی اغستون کړي چې دې خو صرف پخلی خبرې کوي او د الله تبارک وتعالى خبره چې کم ده هغه ثابته ده او قوي ده ولا انسان ته موږ ته پوسو کې د دینا من خلق السماوات والارض چا پیدا کړی د اسمانونو او زمکا ليقولن الله نخامخا وای بدی چی الله تعالی قول تو ورته وایا افرایتم ما تدعون من دون الله او خای اغا چ تاسو را مدد کوي سیوا د الله تعالی نه ان ارادنی الله بدر کی را دو کی الله په ما باندې د سزرر د ستکلیف هل هن کاشفات دره نو آیا دی لری کون کی دی آیا هل هن آیا دی کاشفات دره لری کون کی دی د تکلیف او ارادنی برحمت یا اراده کړی وی په ما باندې الله تعالی د رحمت هل هن ممسکات رحمتی نو آیا دینی ونک دی دے رحمت اللہ تعالی لرا قل حسبی اللہ و یا کافی دی اللہ علیہ توکل المتوکلون پدی اللہ باندې ځان سپاری ځان سپارون کی کته پوس ته او کی دی ته دلیل اعترافی ویل شي اوس بیانی کی پدی کې چې څنګه باب ختمی کی دات وې نو پدی کې دلیل اعترافی څه مطلب چې تپوس ته وکي پیغمبر چې ځمکه او اسمان پیدا چا پیدا کړی دي نو دی به چې د الله پیدا کړی دي لام د تاکید په داخل کو ليقولن الله خامخا بدی وای چې الله تعالی پیدا کړی دي نو چې کله دا د دې پیدا کون کې الله تبارک وتعالى دی نو بیا تاسو څنګه دا غد پاره حجت رواني وای او که تاسو حجت رواني وای نو آیا حضرت روا دومره طاقت لري که الله تبارک وتعالى په تاسو باندې اراده وکړي د ضرر او تاسو باندې څه تکلیف راشي دغه حضرت روای بیا ستانه لرکول شي؟ دا ولې یو لړ شي ویره کار مې ونه شو نو څوک ورته بل څوک وخوي نو هغه روان شي، نو چې هله لړ شي کار یې ونه شي وی کار مې ونه شو نو بل څوک ورته وخوي. نو سرګردانه دی، یو ځای بل ځای ګرځي. الله تبارک وتعالى وایي که زما د طرف نه تا عثمان څه مصیبت او تکلیف راغې څوک شته چې تا نه اوچت کی؟ او دارنګې که الله تبارک وتعالى د رحمت په تاسو باندې اراده وکړه نو آیا د دې رحمت نیونکې څوک شته؟ نو چې کله دا دواړه کارونه د هغې الله تبارک وتعالى په لاس کې دي او تاسو منئ چې ځمکه آسمانونه یې پیدا کړي، دا هم ومنئ که نه؟ مطلب دا چې دا هم ومنئ که نه؟ ولې بیا هغه دپاره هغه خلک عیسه داران ګرځوئ چیرې موږ ته خیر او برکت را رسی؟ که ولسمه مې ور نه کړه نو میخې به مې وچې شي، که د بابا په نوم باندې مې منښ ته ور نه کړه اورس لړم نو هسې نه چې دنیا ته مې نقصان را ورسي، بدن ته مې نقصان را ورسي، بچو ته مې نقصان را ورسي. نو چې کله دا منئ چې اسمانونه او ځمکې د هغه په اختیار کې دي، نو دا هم ومنئ چې دا کارونه هم د الله تبارک وتعالی نه بغیر بل څوک نشي کولی، او که کولی شي الله چیلنج ورکړه مقابلې دپاره چې زه لرې کړي ستاسو نه او درد کړي تاسو له د الله رحمت. نو چې کله نشي کولی نو ستا بیان بسي، که بیا هم نه مني نو ته به ورته وایې قل حسبی الله، وای ورته کافی دی الله تعالی، علیه یتوکل المتوکلون، په دې الله باندې ځان دې وسپاري ځان سپارونکي، بس الله تبارک وتعالی کافی دی، د الله تبارک وتعالی نه علاوه زه بل څوک نه را مدد کوم، ما خپل ځان الله ته سپارلی دی. او تاسو چې چا ته ځان سپارئ وسپارئ، او دارنګې اوس مخکې خبره کوي چې تاسو ځان چا ته سپارئ، کوم عمل کوئ نو هغه کوئ. نو فرمای قل یا قوم اعملوا، وای ورته ای قوم عمل کوئ، علی مکانتکم، په خپل ځای باندې، په خپل خیال باندې، انی عامل، په خپل طریقه باندې، انی عامل، زه عمل کوونکی، فسوف تعلمون، نو زر دې چې پوه بشئ. تاسو تما بیان وکړو او د بیان نه پس حق کاره شو، د حق د ښکار کېدو نه پس پکار دي چې د حق ملګرتیا وشي. نو چې تاسو د حق ملګرتیا نه کوئ نو زه تاسو سره ملګری شم؟ تا ته به هم وایي یاره زموږ ملګری شه، نه وایي خپل عمل کوه زه ستاسو نه ملګری کېږم، او زه به د الله د وحدانیت، د الله د قرآن، د الله د دین، د الله د پیغمبر ملګرتیا به کوم. نو که پروس کو تاسو وایئ چې یاره د دې نتیجه به سي، نو نتیجه د الله تعالی څخه ډېر زر دی چې پوه به شئ تاسو. من یاتی عذاب، هغه څوک چې را به شي دته عذاب، یخزیهی چې رسوا به کي ده لره، ویحل علیه عذاب مقیم، او نازل به شي په ده باندې عذاب د همیشګیری. مقصد چې پته به یې ولګي چې کله نتیجه او انجام ښکاره شي نو پته به ولګي چې څوک په حقه دی او څوک په ناحقه دی، د چا عمل صحیح دی او د چا عمل ناکار دی. په من ازلم ممن کذب علی الله، څوک دی غټ ظالم د هغه چانه چې دروغ وی په الله تعالی باندې، وکذب بالصدق، او دروغ وی په رښتونی کلام باندې، په رښتونی پیغمبر باندې. اس جا او کله چې راغې دتا، الیس فی جهنم مثوا للکافرین، آیا نه دی په جهنم کې زید پاره د کافرانو؟ والذی جاء بالصدق، او هغه سړی چې راتللی و که په قرآن سره، وصدق به، او تصدیق و که په دې باندې مؤمنانو، اولئک هم المتقون، دا کسان دی دی متقیان، دی دی فرزگاران، لهم ما یشاؤون، دی دی پاره به وي هغه چې دی خوښی دی غواړي، عند ربهم، په نزد رب دی باندې. ذلک جزاء المحسنین، دا بدلا د موحدینو، دا بدلا د نیکی کوونکو، لیکفر الله عنهم، د لپاره چې لری کی الله د دینه، اسوا الذی بدعا عملو چې دی کوم عمل کړی وی، ویجزیهم اجرهم، او بدلا کی ور کی دی لرا ثواب د دی، به احسن الذی په خسته هغه باندې، کانو یعملون، چودی چې کولې خسته هغه نه چودی چې کو. الیس الله بکاف عبدا، آیا نه دی الله کافی د پاره د بنده؟ ویخوفونک بالذین من دونی، او یری تا لرا په هغه چا باندې چې سیوا د الله تعالی نه دي، ومن يضلل الله واغسوك چه مهرد گمراه في الله تعالى وي فما له من هاد نبوي دلر السوك لار خودون كي ومن يهد الله اغسوك چه لار ورتوخي الله تعالى فما له من مدول ننشته دلر خطا كون كي دلارنا اليس الله بعزيز ذي انتقام آیا ندی اللہ غالب خوند بدلی اغسطولو ولئن سألتو موکو تپوسو کدی دینا من خلق السماوات والارض چا پیدا کری دی اسمانونا ازمکا لیقولن اللہ نخام خواهی بدی چی اللہ تعالی قل افرائیتم نوی ورط خبر را کئی مالا ما تدون من دون اللہ دا آغا چا چی تاسوی را مدد کوئی سیوا دا اللہ تعالینا ان ارادني الله بضر كراده كي فما من الله تعالى دس تکلیف هل هنك شفات ضر نو ايا ديدي او چدا كم ديرا بلي نو ايا دغرا بلون كي ديدي چي دي ديلري كون كي دي زر لرا او ارادني يا اراده كي فما باندي برحمتن فرحمت سرا هل هن ممسكات رحمتي نو ايا ديدي ني اون كي چدا دي رمضان كي رحمت الله تعالى لرا قل حسبي الله وكافي دي الله تعالى عليه يتوكل المتوكلون فدي الله دي زان سپاري زان سپارون كي قل يا قوم اعملوا ويرتيكم عمل كوي على مكانتكم بخبل زيباني بخبل خيال باني اني عامل زامل كون كي فسوف تعلمون زرد جتاسوب بوشي من يأتيه عذاب يخزي آغسوك چراب شد تازاب چرسواب كي دلرا ويحل عليه عذاب مقيم او نازل بشي فدماني عذاب دامش كي رأي